विधि की अगर विचार कर रहे हैं श्रवण में विधि अर्थ ज्ञान अभी तो आएगा वो अच्छा। अभी तो द्वितीय चला है वाक्य श्रवण सिद्धांति कह रहा है टीका में अनिष्टार्थवादी वाक्यस्य असत्यादि लक्षणस्य विधिं विना श्रवणात् तत्त्वमादेरपि तस्मादृते श्रवणम् अविरुद्धम् इति अभिसंधाय दोषांतरम् आह। अनिष्टार्थवादी वाक्यस्य जो सब वाक्य अनिष्ट अर्थ को कहते हैं और वो वाक्य कोई सुनता है ना कोई सुनता नहीं तो अनिष्टार्थवादी वाक्यस्य असत्यादि लक्षणस्य जो सद्ब्रह्म का कथन नहीं कर रहे वो सब अनिष्टवादी वाक्य हैं। तो असत्यादि लक्षणस्य विधिम बिना श्रवणात् उसको तो विधि के बिना श्रवण करते हैं तत्त्वमादेरपि तस्मादृते श्रवणम अविरुद्धम क्यों वाक्यत्वात् अगर अनिष्टार्थवादी असत्यादि लक्षण वाक्य असत्यादि रूप जो वाक्य है अर्थात तो अनात्मा पदार्थों को कहने वाले जो वाक्य है उसको अगर विधि के बिना श्रवण करता है तो तत्व महादेव वाक्य वाक्य उसको भी विधि के बिना श्रवण करेगा। ऐसा मन में रख करके ये बात तो सिद्धांति कहा नहीं दूसरा दोषांतर दिखा रहा है कि भाष्य में न अनवस्था प्रसंगात ये दोष प्रथमे तो ये चाहिए नहीं भी थी अभी कहते हैं और दोष भी है। टीका में तत्त्वमादि वाक्य श्रवण पूर्व पक्ष कह रहा है आप कहे कि अनवस्था हो जाएगा किंतु अनवस्था नहीं होगा क्योंकि तत्त्वमादि श्रवण प्रयोजक जो विधि होगा जो वाक्य से तत्त्वमसियादि वाक्य का श्रवण करेगा जो विधि वाक्य तत्त्वमसियादि वाक्य का श्रवण करेगा सिद्धांत क्या कह दिया उस वाक्य को श्रवण करने के लिए और विधि चाहिए अनवस्था हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि तत्त्वमादि श्रवण प्रयोजक तत्त्वमादि वाक्य उसी का श्रवण का प्रयोजक जो विधि आत्मनो अपि प्रयुक्ते श्रवणम अर्थात वो जो विधि जो तत्त्वमसियादि वाक्य का श्रवण के लिए कहेगा वो अपना का भी प्रयोजक हो जाएगा। इसको कहते हैं स्व पर निर्वाहक अपने का भी कार्य कराएगा दूसरों का भी कराएगा स्व पर निर्वाहक उसमें सब दृष्टांत देते हैं जैसे भेद घट का भेद पट में रहेगा रहेगा अभी पट में रहा भेद अभी ये जो पट में रहा भेद ये भेद पट से भिन्न है नहीं है है तो अगर प्रथम भेद जो पट में रहा वो अगर पट से भिन्न हुआ अर्थात प्रथम भेद का भेद पट में आएगा तो उस भेद को कहेंगे द्वितीय भेद क्योंकि प्रथम भेद पट से भिन्न हुआ इसलिए द्वितीय भेद भी पट से होगा तो होने से फिर कौन सा भेद आ जाएगा तृतीय भेद आएगा ये अनवस्था हो जाएगा। तो इसलिए कह देंगे पट में जो भेद रहा तो वो पट को घट से भिन्न करवाया और स्व को भी पट से भिन्न करवा दिया भेद स्वयं ही अधिकरण से अपने को भिन्न करवा रहा है नहीं तो और एक भेद मानेंगे तो अनवस्था हो जाएगा। ठीक है तो हाँ वो तो ऊपर ग्रंथ में तो यही सब कहते हैं भेद आप सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे जो भेदवादी लोग जो भेद कहते हैं कहते हैं भेद सिद्ध ही नहीं हो पाएगा विचार करने से भेद सिद्ध ही नहीं हो पाएगा कहते हैं चलता है विचार चलता है ठीक है चलते रहिए किंतु वास्तव नहीं होगा। ये एक हो गया भेद स्व पर निर्वाह का दूसरा कहते हैं शब्द घ अ ट अ विसर्ग ये एक शब्द है ऐसे नदी न अ द ई ये भी एक शब्द है और शब्द ये भी एक शब्द है कहते हैं शब्द दूसरों का भी निर्वाहक है स्व का भी निर्वाहक है तो भेद शब्द और तीसरा कहते हैं ये आगे आएगा विचार अध्ययन विधि स्वाध्यायो अध्येतव्य ये भेद का वाक्य है तो स्व शाखा का अध्ययन करना चाहिए ये विधि कहेगी कि अध्ययन करना चाहिए ठीक है। अभी ये अध्ययन विधि को कौन पढ़ने के लिए कौन कहेगा अगर और विधि मानेंगे तो अनवस्था होगा इसलिए कहते हैं ये अध्ययन विधि स्व पर निर्वाह का और चतुर्थ कहते हैं स्वरूप संबंध, जैसे ये घट भूतल में किस संबंध से रहेगा? संयोग संबंध से। अभी संयोग भूतल में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। अभी समवाय भूतल में किस संबंध से रहेगा? समवाय किस संबंध से रहता है? स्वरूप संबंध से रहेगा। अब ये स्वरूप अर्थात घट भूतल में रहा, ये बीच में आ गया संयोग। अब ये संयोग और भूतल, घट भूतल संयोग घट तीन हो गए। अभी भूतल संयोग आगे तो घट, अभी घट को छोड़ दीजिए, भूतल संयोग ये दोनों का बीच में आ गया समवाय, तो अभी हो गया भूतल समवाय संयोग। अभी संयोग को छोड़ दीजिए, अभी भूतल समवाय हो गया, तो भूतल समवाय ये दोनों का बीच में आएगा स्वरूप, अर्थात समवाय जिस संबंध से रहेगा। ठीक है, अभी हो गया भूतल स्वरूप समवाय, अभी समवाय को जाने दीजिए। अभी भूतल स्वरूप ये दोनों रहा, ये भूतल में स्वरूप संबंध किस संबंध से रहेगा? तो कहेंगे इसके लिए और नहीं चाहिए, स्वरूप संबंध स्वरूपेण रह जाएगा, ये स्वरूप संबंध ये भी स्वपर निर्वाहक, ये सब शास्त्र में देते हैं स्वपर निर्वाहक। तो भेद शब्द अध्ययन विधि स्वरूप संबंध ये सब स्वपर निर्वाहक होते हैं। गया आज आपका पाठ, गया विचार चला गया। ठीक है, तो कैसे स्वरूप संबंध से भूतल में मान लिया, और समवाय किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से मानेंगे तो फिर वहाँ स्वरूप संबंध इसको कहते हैं जो घट में घटी अपने आप में रहता है, वो तादात में है ना, नया के मत में वो तादात में संबंध है, सो सो में तादात में संबंध से रहेगा। अच्छा, तो कैसे स्वरूप और तादात्म्य में हमेशा संबंध स्वयं स्वयं में रह जाएगा, स्वरूप में अन्य पदार्थ अन्य में रहेगा, समवाय भूतल में रहेगा स्वरूप संबंध से, घट घट में रहेगा तादात्म्य संबंध से, समवाय को अगर वेदांत के अनुसार अभाव भी स्वरूप संबंध से अधिष्ठान रहता है। हाँ, स्वरूप संबंध से, तो वो लोग के जो स्वरूप संबंध को ज्यादा मानने वाले जो न्यायिक लोग, वो भी कहते हैं कि स्वरूप संबंध अर्थात किसका स्वरूप है, कहेंगे या तो प्रतियोगी का स्वरूप मानिए, नहीं तो अनुयोगी का स्वरूप मानिए, तो स्थान देकर के स्वरूप या तो प्रतियोगी मान लेते हैं, नहीं तो अनुयोगी मान लेते हैं। तो ये भेद शब्द अध्ययन विधि स्वरूप संबंध ये सब स्वपर निर्वाहक होते हैं, ये चार चीज। अच्छा, तत्वमादि श्रवण प्रयोजक, तत्वमादि वाक्य इसका श्रवण करने के लिए प्रयोजक जो विधि, वो विधि आत्मनो अपि श्रवणं प्रयुक्ते, वो विधि स्वयं का भी श्रवण के लिए प्रयोजक बन जाएगा, अर्थात वो विधि को सुनने के लिए दूसरा विधि नहीं चाहिए। इति चेत पूर्व पक्ष कहा, सिद्धांत कहते हैं कि एवं अगर आप इस प्रकार की कहेंगे आत्म तत्वमसि वाक्य सुनने के लिए एक विधि है, वो विधि क्या? सखलु अध्ययन विधि ही अन्योवा, आप जो विधि एक कहते हैं तत्वमसि आदि वाक्य श्रवण करने के लिए विधि, वो क्या वही अध्ययन विधि है स्वाध्याय अध्येतव्य अथवा अन्य है? ये प्रश्न करता है सिद्धांति। सखलु अध्ययन विधि अन्योवा, अध्ययन विधि का क्या है? स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्व शाखा का अध्ययन करना चाहिए, अध्येतव्य करना चाहिए, ये विधि हो गया। अथवा अन्योवा आद्य, आद्य अर्थात जो विधि तत्वमसि आदि वाक्य का प्रयोजक बनेगा वो क्या अध्ययन विधि ही है? ये प्रथम पक्ष कहते हैं आद्य तद अपेक्षया, तद अर्थात बार नंबर टिप्पणी दिया, अध्ययन विधि अपेक्षया श्रुतस्य तत्वमसि आदेह स्वार्थ बोधित्वं कर्म वाक्यवत, बारह नंबर टिप्पणी में क्या दिया? तत्प्रयुक्त्या, ठीक है, तत्प्रयुक्त्या अर्थात तद अपेक्षा अर्थात तत्प्रयुक्त्या, तद अर्थात अध्ययन विधि, अध्ययन विधि प्रयुक्त होकर के श्रुतस्य तत्वमसि आदि, अध्ययन विधि प्रयुक्त होकर के, क्यों अध्ययन विधि कह दिया कि पढ़ना चाहिए, अभी उसी के चलते वो तत्वमसि आदि वाक्यों को श्रवण करेगा, तो करने से स्वार्थ बोधित्वम तत्वमसि आदि वाक्य अपना स्वार्थ को बोधन करवाएगा, क्यों कहते हैं कर्म वाक्य वत, तो जैसे अध्ययन विधि से प्रेरित होकर के कर्म वाक्य श्रवण करने से उसका अर्थ ज्ञान हुआ, इसी प्रकार की श्रवण विधि से प्रेरित होकर के तत्वमसी आदि वाक्य का श्रवण करके उसका भी स्वार्थ का बोधन हो जाएगा। तो क्यों कहते हैं स्वार्थ निष्ठत्व अविशेष, ये दोनों तो अपने स्वार्थ को कहेंगे, चाहे तत्वमदि वाक्य हो, तत्वमसी वाक्य हो, चाहे कर्म वाक्य हो। तो इसलिए अगर तत्वमसी वाक्य का प्रयोजक अगर अध्ययन विधि होगा तो तत्वमसी वाक्य से ही ये ज्ञान हो जाएगा अभी, और दूसरा ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि पूर्व पक्ष क्या पूछता था, तत्वमसी वाक्य श्रवण के लिए विधि चाहिए, सिद्धांत कहता है वो विधि तो अध्ययन विधि हो तो है, आपको दूसरा और क्यों विधि चाहिए। तो ये प्रथम पक्ष समाधान हुआ। द्वितीय अर्थात अध्ययन विधि से अन्य कोई विधि, तत्वमसी आदि वाक्य श्रवण करने के लिए एक विधि मानेंगे जो कि अध्ययन विधि नहीं है, उससे भिन्न विधि जो पूर्व पक्ष कहता है कि विधि मानना चाहिए, तो उसके लिए सिद्धांत कहता है कि तस्य अप्रमाणत्वात्, अप्रमाणत्वात् 14 नंबर टिप्पणी, अभावात्, ऐसा कोई और अन्य वाक्य है ही नहीं होने से, अगर वो अन्य कोई ऐसा विधि ही नहीं है, अध्ययन विधि को छोड़कर के अन्य कोई विधि ही नहीं है, नहीं है तो तदीय स्व पर निर्वाहकत्व दूरोत्सारितम इति अभिप्रेत्य अनवस्थान विवृणते। अध्ययन विधि को छोड़ करके और एक विधि हो जो कि तत्वमसी आदि वाक्य श्रवण के लिए प्रयोजक बनेगा, सिद्धांत कहते ऐसे विधि ही नहीं है, विधि नहीं है तो फिर वो विधि तत्वमसी वाक्य श्रवण के लिए भी प्रयोजक बनेगा और स्व श्रवण के लिए भी प्रयोजक बनेगा, ऐसे विधि है ही कहाँ, तो इसलिए द्वितीय पक्ष तो नहीं होगा। और वो विधि अगर अध्ययन विधि तो वो तो है, फिर अब तत्वमसी वाक्य श्रवण करने के लिए और एक विधि स्वीकार करना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं, सिद्धांत बात कहा। तो पहला पक्ष को मानेंगे, हाँ अध्ययन विधि है, अध्ययन विधि से तत्वमसी आदि वाक्य श्रवण करेगा उसी से ज्ञान होगा। पूर्व पक्ष जो कह रहा है कि अलग एक विधि मानना चाहिए, क्योंकि खाली आत्मस्वरूप कथन करने वाले जो वाक्य है अगर उनके साथ कोई विधि वाक्य नहीं होगा तो उसका श्रवण भी नहीं करेगा। सिद्धांत कहते हैं कि अगर विधि चाहिए तो स्वाध्याय विधि है, उसी से ही श्रवण करेगा, इनके लिए अलग विधि नहीं चाहिए। भाष्य में अनवस्था प्रसंगात यथा आत्मवादी वाक्यार्थ श्रवणे विधिम अंतरेण न प्रवर्तते, आत्मवादी वाक्य, आत्मवादी वाक्य तत्वमसियादि वाक्य, वाक्य अर्थ श्रवणे, छह नंबर टिप्पणी दे दिया, वाक्य रूप अर्थ, वाक्य का अर्थ नहीं, वाक्य का अर्थ श्रवण नहीं करेगा, श्रवण वाक्य को करेगा ना अर्थ को करेगा, वाक्य को, इसलिए वाक्य रूप अर्थ, वाक्य रूप अर्थ अर्थात वाक्य, वाक्य श्रवण में विधिम अंतरेण न प्रवर्तते तथा विधि वाक्यार्थ श्रवणे अपि विधिम अंतरेण न प्रवर्तिष्यत इति विध्यंतरापेक्षा। तो अनवस्था कैसे है सिद्धांति दिखा रहा है, तत्वमस्यादि वाक्य श्रवण करने के लिए विधि के बिना प्रवृत्त नहीं होगा, इसी प्रकार की विधि वाक्य जो अभी विधि आप लाएंगे वो विधि वाक्य को श्रवण करने के लिए भी विधि अंतरेण न प्रवर्तिष्यते, तो इति विधि अंतर अपेक्षा दूसरा विधि चाहिए होगा, तथा तद अर्थ श्रवण जो विधि अंतर लाए उसको भी श्रवण करने के लिए और विधि चाहिए, इति अनवस्था प्रसज्य, तो अनवस्था हो जाएगी। इसलिए द्वितीय पक्ष संभव नहीं हुआ, द्वितीय पक्ष था वाक्य का श्रवण में विधि मानेंगे। अभी तृतीय पक्ष कहते हैं, टीका में प्रथम पंक्ति में दिया था तद अर्थ ज्ञान स्मृति संताने, तद अर्थ ज्ञान हो गया, ज्ञान का स्मरण का संतान, जैसे सर्प दिखता था रज्जु का ज्ञान हो गया, रज्जु का ज्ञान होने के बाद आगे हमने वहां रज्जु देखा, ऐसे स्मरण होगा नहीं होगा, होगा। तो ये जो अर्थ ज्ञान का स्मरण का प्रवाह करे, वहां रज्जु है, वहां रज्जु है, इस प्रकार तत्वमसी आदि वाक्य सुन लिया, सुन करके स्वरूप मतलब ऐक्य ज्ञान हो गया, आगे उसका प्रवाह करे, हम तो व्यापक शुद्ध कूटस्थ बुद्ध, इस प्रकार के तो स्मरण करे। टीका में तृतीयम आशंकते, तृतीयम हो गया तद अर्थ ज्ञान स्मृति संतान, अर्थ ज्ञान का स्मरण करें। भाष्य में वाक्य जनित आत्मज्ञान स्मृति संतते है श्रवण विज्ञान मात्रात अर्थांतरत्वम इति, आगे टीका में ततः सा विधेया इति से इति चेत, यहाँ तक वाक्य जनित आत्मज्ञान, वाक्य से आत्मज्ञान हुआ, उस आत्मज्ञान का स्मरण का प्रवाह करना, ये जो प्रवाह है ये श्रवण विज्ञान मात्रात भिन्न है। ये रज्जु का ज्ञान हुआ, रज्जु ज्ञान का आगे स्मरण करते रहना, ये रज्जु ज्ञान से भिन्न है नहीं है, है? तो पूर्व पक्ष कहता है ज्ञान हुआ श्रवण विज्ञान से ये भिन्न है, उसका स्मरण संतति प्रवाह करता रहना, अर्थांतरत्वम इति आगे टीका में कहते हैं ततः सा विधेया, इसलिए ये जो वाक्यार्थ ज्ञान का स्मरण का संतति प्रवाह करना है, क्योंकि ये ज्ञान से भिन्न है इसलिए इसका तो विधि हो जाएगी। अब ज्ञान में विधि नहीं होगा कहे, वाक्य श्रवण के लिए विधि नहीं होगा, किंतु वाक्यार्थ ज्ञान का स्मरण करते रहना है इसमें तो विधि हो जाएगी, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। इति चेत टीका में तस्या विधेयत्वं दूषयति, वाक्यार्थ ज्ञान का स्मृति का विधान करे इसका दूषण करता है सिद्धांति। न भाष्य में न अर्थ प्राप्तत्वात्, अर्थ से ये प्राप्त है, अर्थ से ये चीज प्राप्त है, अर्थ से कहते प्राप्त है। अभी वाक्यार्थ ज्ञान ये हो गया, वाक्यार्थ ज्ञान हो गया अर्थात तो ऐक्य ज्ञान हुआ, ऐक्य ज्ञान होने के बाद बाकी जगत सब मिथ्या सिद्ध हुआ, तो जो मिथ्या पदार्थ है वो सब उनका चिंतन केवल अनिष्ट मात्र ही है। तो जब निश्चय हो गया कि ये सब ब्रह्म है तो फिर आगे और अनिष्ट चिंतन अनात्म चिंतन में जाएगा नहीं जाएगा, तो अर्थ तो प्राप्त हो गया कि ये तो उसका आत्म विषय का बुद्धि तो रहेगी ही, इसलिए उसका स्मरण करवाने के लिए फिर क्यों प्रवाह के लिए विधि क्यों चाहिए, अभी तो अनात्म चिंतन में उसकी बुद्धि नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तो इसमें स्वाभाविक रूप से। ठीक है, मैं अर्थ प्राप्ति विवृणति, अर्थ से कैसे प्राप्त हो गया अर्थात विधि जो, जो आत्म ज्ञान का स्मरण करने के लिए पूर्व पक्ष जो विधि कहता है, सिद्धांत कहते हैं विधि नहीं चाहिए तो स्वाभाविक होगा, इसको बता रहे हैं। यदेव आत्म प्रतिपादक वाक्य श्रवणात आत्म विषय विज्ञानम उत्पद्यते तदेव तद उत्पद्यमानम तद विषय मिथ्या ज्ञानम निवर्तयद एव उपपद्यते। यदेव आत्म प्रतिपादक वाक्य श्रवणात, आत्मा का प्रतिपादन करने वाले वाक्य तत्वमसी आदि वाक्य, वो वाक्य का श्रवण से आत्म विषय विज्ञानम उत्पद्यते होगा। तदेव तदाएव यदाएव, पहले यदाएव था, तो जिस समय में आत्म विषय विज्ञान उत्पन्न हो जाएगा उसी समय में तद उत्पद्यमानम कर्तृसानच उत्पन्न होने वाला तद विषयम मिथ्या अज्ञानम, तद विषयम आत्म विषयम, आत्म विषय का मिथ्या और अज्ञान, मिथ्या अलग है अज्ञान अलग है, मिथ्या भ्रम अज्ञान उसका कारण, अज्ञान से मिथ्या ज्ञान होता है, दो अलग है। तद विषय मिथ्या च तद अज्ञानम च निवर्तयद एव उत्पद्यते, रज्जु का ज्ञान जिस समय में होगा वो सर्प का ज्ञान को निवृत्त कराते हुए ही ये उत्पन्न होगा, सिद्धांति कह रहे हैं। आत्म विषय मिथ्या ज्ञान निवृत्त च तत्प्रभवाः स्मृतयो न भवन्ति स्वाभाविक्यो अनात्म वस्तु भेद विषयाः, आत्म विषय मिथ्या ज्ञान निवृत्त, आत्म विषय का मिथ्या ज्ञान इसका निवृत्ति जब हो जाएगी, अज्ञान की जब निवृत्ति हो जाएगी फिर आगे भ्रम ज्ञान और होगा, रज्जु विषय का अज्ञान था वो चला गया तो नहीं होगा, तो वो ही कारण था सर्प ज्ञान का, जब ये अज्ञान ही चला गया फिर सर्प ज्ञान ये कहाँ से होगा, तत्प्रभवा तद अर्थात अज्ञान प्रभवा, अज्ञान प्रभवा स्मृतयो न भवन्ति, स्मृति नहीं होते हैं। तो वो स्मृति सब के स्मृतयो न भवन्ति, स्वाभाविक्यो अनात्म भेद वस्तु भेद विषया। अज्ञान से होते हैं जो स्मृति, किसी विषय को कहते हैं अनात्म वस्तु भेद विषय। जो अज्ञान से होंगे वही के विषय को होगा ना, भेद विषय को होगा, भेद विषय का। और अनात्मा को ही विषय करेगा, अनात्म वस्तु भेद उनका विषय करे, अनात्म वस्तुओं का भेद उसको विषय करेगा। और क्यों होता है कहते स्वाभाविक ही, वो अपने आप होता है, संस्कार से होता है। तो ये जब अज्ञान निवृत्त हो जाएगा तो वो सब भी और नहीं होंगे। ठीक है, अनात्म स्मृति हेतु अज्ञान निवृत्त। अनात्म स्मृति का हेतु जो अज्ञान है, वो अज्ञान जब निवृत्ति, अज्ञान की जब निवृत्ति हो जाएगी तत्कार्य, तत्कार्य से अज्ञान का कार्य, अज्ञान का जो कार्य स्मृति, वो स्मृति अनुपपत्ते है, स्मृति अनुपपत्ते, वो स्मृति भी नहीं होगी। तो स्वभाव बल प्राप्त है वो आत्मस्मृति। तो जब अज्ञान का कार्य जो द्वैत विषय का स्मृति ये सब अगर बनेंगे नहीं, तो स्वभाव बल प्राप्त स्वाभाविक रूप से आत्मस्मृति होगी, अनात्मस्मृति और नहीं होगी। अनात्मस्मृति कभी चलेगा बेहोशी अवस्था में, फिर स्मरण हो जाएगा क्या कर रहे हैं, चुप रहो करके उसको बंद कर देगा, कहते बंद कर देगा अर्थात तो कहते कि आत्मस्मृति का जो बल है वो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से उसका बलवान होगा। वो बंद कर देगा ऐसा नहीं, अर्थात ये स्मरण हो जाएगा आत्मस्मृति का, जब स्मरण होने का फिर प्रारब्ध आ जाएगा वो फिर चला जाएगा। प्रवाह तो हो रहा है, कैसे प्रवाह तो हो रहा है, प्रवाह वो संतति, संतति का मतलब प्रवाह अर्थात इसके लिए उद्यम नहीं करेगा, वो स्वाभाविक रूप से होगा आगे, है ना। जब पूर्व का संस्कार दृढ़ रहेगा तो सोचेगा कि मैं इस मन को बंद करके उस वृत्ति को चला रहा हूँ, ऐक्य वृत्ति को, धीरे धीरे जब आगे जाएगा कहेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये स्वाभाविक रूप से आगे उसका होना है। ब्रह्माकार वृत्ति धीरे धीरे स्वाभाविक होगा और ये बंद हो जाएगा, अर्थात ये जो अनात्म वृत्ति वो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से बंद होंगे। किन्तु प्रारंभिक अवस्था में नीति ध्यासन का संस्कार होने से कहेगा मेरे को ये बंद करना पड़ेगा, ये मेरे को चलाना पड़ेगा, इस प्रकार कहेगा। तो धीरे धीरे पता चलेगा ये स्वभाव बल प्राप्त है, ये अपने होगा, ये बुद्धि की ये स्वभाव है, वो तो जाएगा अपना स्वरूप के तरफ जाएगा। स्वाभाविक अर्थात स्वभाव अर्थात जो अंतकरण का संस्कार अब तक है, तो वो संस्कार जो बदलने लगेगा धीरे धीरे, मतलब आत्म प्रवण होगा, फिर स्वभाव बनेगा कि आत्माकार वृत्ति होगी, ये स्वभाव हो जाएगा। ठीक है, हमें स्वभाव बल प्राप्त है वो आत्मस्मृतिर इति उक्तम। इदानीम अनात्मस्मृतिर अनर्थत्वस्य अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात्। कहेंगे अभी क्यों अनात्म वृत्ति और उसका नहीं होंगे, कहते हैं अनात्मस्मृतिर अनर्थत्वस्य, अनात्म वृत्ति अनर्थ है, ये अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध है। तो अनात्म वृत्ति बहुत ज्यादा चलेगा, पहले तो अनात्म वृत्ति किंतु अविधेयक चलेगा, आकाश नीला दिख रहा है, पर्वत हरे हरे दिख रहे हैं, इन गंगा जी बह रहे हैं, राफ्टिंग जा रहा है, ये तो प्रवृत्त नहीं कर रहा है, तो राफ्टिंग जा रहा है, अच्छा तो कभी करने से होगा, ये चलेगा आगे। अगर केवल विधि रहित तो अनात्म विषय विचार कभी चल रहे हैं तो ठीक है, किंतु इसीलिए कहते हैं कि उसको भी महत्व, मतलब उसमें अब वो चले हमको कोई हानि नहीं, ऐसा विचार नहीं रखना है। क्यों कहते हैं दो चार के बाद, दो चार बंदर कूदने के बाद आगे तो विधि ले आएगा साथ में, इसलिए सतर्क रहना है। आत्म आगे अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वाच आत्मस्मृति स्वभाव प्राप्त इति आह, इसलिए आत्मस्मृति स्वभाव से होगा, क्योंकि अनात्म विषय की वृत्ति होने से अनर्थ का उसका बुद्धि हो जाएगी, फिर नहीं करेगी। भाष्य में अनर्थत्व अवगतेश्च आत्म ए अनात्म स्मृतेर अनर्थत्व अवगतेश्च, अनात्म स्मृति तो अनर्थ है ऐसा अन्य व्यतिरेक से निश्चय होता है। ठीक है, अनात्मनो अनर्थत्व निश्चयाच तदीय स्मृति अनुपपत्तो इतर स्मृति अर्थ प्राप्त इति आह। अनात्मनो अनर्थत्व निश्चयात्, जो अनात्मा है वह तो अनर्थ कारक है ऐसा निश्चय है। होने से तदीय स्मृति अनुपपत्तो, जिससे भय होता है कहेंगे उसको तो मन से भगाना चाहेगा तो फिर उसको कैसे रुचि लेकर के स्मरण करेगा। तो तदीय स्मृति अनुपपत्तो अनात्म स्मृति, और नहीं बनेंगे तो इतर स्मृति, इतर अर्थात आत्मस्मृति, तो अर्थ प्राप्ता ये तो स्वाभाविक रूप से होंगे। चार नंबर टिप्पणी, अर्थ प्राप्ता परिशेष प्राप्त भाषण में आत्म अवगत ही सत्याम अन्यद वस्तु अनर्थत्वेन अवगम्यते। आत्मा का अवगति हो जाने से, आत्म अवगत ही सत्याम हो जाने से, अन्यद वस्तु और बाकी जितने से वस्तु अनर्थत्वेन अवगम्यते, वो सब तो अनर्थ ही है ऐसे वो पता चलते हैं। क्यों आगे कहते हैं योग सूत्र भी है, अनित्य दुख अशुद्ध, अनित्य दुख असूचि अनात्म, इस प्रकार के वहां है। अनित्य दुख अशुद्ध्यादि बहु दोषवत्वात्, अनात्मा का चिंतन करेंगे तो यही सब दोष उसमें रहेगा। अनित्य दुख अशुद्ध्यादि बहु दोषवत्वात् आत्मवत्सुनश्च तद विलक्षणत्वात्, आत्मा वस्तु ये अनित्य दुख अशुद्धि ऐसा नहीं है। ठीक है, आत्मनश्च परम एष्टत्व अवगमात अर्थ प्राप्ता तदीय स्मृति रीति आह। आत्मा परम इष्टत्वात्, परम इष्ट है आत्मा, तो होने से अर्थ प्राप्ता तदीय स्मृति, जो हमको अच्छा लगता है शिव जी का स्मरण करो, गंगा का स्मरण करो, नहीं तो आकाश का स्मरण करो, ये अच्छा लगने से तदीय स्मृति स्वाभाविक रूप से जाएगा। और संसार में कुछ चीज अच्छा लगेगा तो तदीय स्मृति स्वाभाविक चलते रहेगी। आत्म वस्तु नश्च प्राप्ता इत्यर्थ, परिशेष आत्मस्मृति परिशेष, अनात्मस्मृति अनर्थकारी है ऐसा निश्चय होने से आत्मस्मृति। महाराज जी का पाठ चलता होगा ना, चलो ना ठीक है, ये तो हम लोगों का बच जाना बड़ी बात नहीं है, पता नहीं शायद महाराज जी छोड़ दिए होंगे तो अलग बात है, नहीं तो इतना केयरलेस तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये परिशेष अर्थात जो प्राप्त है उसको हटा दिया, अन्य कुछ नहीं है। अनात्म स्मृति प्राप्त था उसको हटा दिया, अन्य और स्मृति कुछ बचा नहीं, फिर क्या स्मृति होगी? आत्मस्मृति होगी। अच्छा ये बंद कर दीजिए, ठीक है। परिशेष न्याय वही है, तो जो प्राप्त था उसको छोड़ देने से अन्य कहीं नहीं है, तो फिर उसी को कहते ना मिल गया क्या, तो ये पलव मिल गया, किंतु अन्य कुछ मिलेगा बोल करके सोच करके उसको मना कर दिया, आगे क्या आया कहते कल का रोटी आ गई। तो इस प्रकार की या नहीं, यहाँ तो विपरीत है, अर्थात अनात्म स्मृति स्वाभाविक रूप से प्राप्त था, उसका जब निषेध कर दिए अन्यत्र अप्रसंगात, तो अन्य कुछ और स्मृति के लिए है नहीं, तो परिशेष बाकी कौन बच जाएगा आत्मस्मृति, इसको परिशेष न्याय कहते हैं। प्रसक्त प्रतिषेध है अन्यत्रा प्रसंगात शिष्यमाण संप्रत्यय, ऐसे न्याय में बताते हैं। टीका में आगे अर्थ प्राप्तिया विधेयत्व अभावम उपसंगरति, अर्थ से प्राप्त हुआ क्या विधेयत्व का अभाव, क्योंकि स्वाभाविकता आत्मस्मृति चलेगी इसलिए क्यों विधान करना है, तो इसका उपसंगार करते हैं भाष्य में। तस्माद् अनात्म विज्ञान स्मृति नाम आत्मा अवगते है अभाव प्राप्ति, आत्मा का अवगति होने से अनात्म विज्ञान का जो स्मृति है उनका अभाव प्राप्ति हो जाएगा, आत्मज्ञान होने से अनात्म विषय की बुद्धि ज्यादा नहीं चलेंगे। टीका में अनात्म स्मृति हेतु अज्ञान अभावात इति तत्शब्दार्थ, तस्मात् कहा, तस्मात् का अर्थ है कि अनात्म स्मृति का हेतु जो अज्ञान, वो अज्ञान अभाव हो गया, ज्ञान से अज्ञान का अभाव हो गया, तो उसको तस्मात् शब्द से भाष्य में कहा गया। भाष्य में तस्माद् अनात्म विज्ञान स्मृति नाम, तस्माद् अर्थात अज्ञान ही जब नाश हो गया तो अज्ञान का कार्य जो था अनात्म विज्ञान का स्मृति वो सभी अभाव हो जाएंगे। होने से भाष्य में आगे पारिशेष्याद आत्मिकत्व विज्ञान स्मृति संतते है, पारिशेष्य बच गया क्या, कहते हैं आत्मिकत्व विज्ञान स्मृति, इसका प्रवाह अर्थत है एवं भावत, ये स्वाभाविक रूप से आ गया, इसलिए न विधेयत्म अर्थत का अर्थ टीका में कहते हैं अर्थत चिद एक रसात्म स्वभाव बलात् इति यावत्। चिद एक रसात्म यही स्वभाव है, यही बल है, चैतन्य का बल इतना ज्यादा है जैसे रसगुल्ला लगने से और गुलगुला नहीं खाएगा। इसमें परमहंस जी कहें ये बात, आप कथा में तो पढ़े होंगे, वो कहें ये बात तो फिर और नहीं खाएगा, गुलगुला नहीं खाएगा, तो एक बार लगना चाहिए और रस फिर लग जाएगा। ये कभी कभी भंडार में बनता है ना काला काला गुलाब जामुन, नहीं आटा में अथवा क्या कहते हैं उसको, गुलगुला कहते हैं ना, तो गुलगुला ही कहते हैं, तो बड़ा बड़ा होता है ना, थोड़ा थोड़ा कभी कभी चीनी कम रहता है, कभी कभी ज्यादा डाल देते हैं उसमें फिर और गुलगुला और ये गुलाब जामुन में अंतर नहीं रहेगा। इस प्रकार स्वभाव बलात् फिर चिदे कर रसात्मक वही पद चलेगा, विचार बुद्धि वही चलेगी। आगे टीका में दृष्ट फलत्वाच आत्मस्मृतिर न विधेया इति आह। जहाँ दृष्ट फल है तो थाली में भोजन आ गया अभी और क्षुधा है तो फिर विधान करना पड़ेगा, ओम नमः पार्वती पतये कहने से भोजन आरम्भ करके इस प्रकार के तो वो नहीं है। कहते हैं कि दृष्ट फलत्व, जहाँ दृष्ट फल है वहाँ विधान की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वाभाविक रूप से करेगा। दृष्ट फलत्वाच आत्मस्मृतिर न विधेया, तो जब आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति चलेगी तो आनंद का जब आनंद होगा तो फिर और विधान की आवश्यकता नहीं है। भाष्य में शोक मोह भय शोक मोह भय असनाया पिपासादि दुख दोष निवर्तकत्वाच तत्स्मृते है। शोक मोह भय असनाया, असनाया क्षुधा पिपासा ये सब दुख यही हो गए दोष इसका निवर्तक, या तो यही सब दुख नहीं तो आगे और दुख। शोक अलग है, मोह अलग है, भय अलग है, असनाया अलग है, पिपासा अलग है, यही सब दुख है, अथवा ये तो हो गए दुख और अलग एक है, ये सब दोष हो गए, इनका निवर्तकत्व च तत्स्मृति आत्मस्मृति जब बढ़ेगी ये सब धीरे धीरे ये चला जाएगा। जब षष्ठ सप्तम भूमिका आ जाएगा तभी तो जो क्षुधा पिपासा ये भी और पता नहीं रहेगा, शोक मोह भय ये तो तृतीय चतुर्थ पंचम में भी चले जाएंगे, किंतु ये जो असनाया पिपासा ये षष्ठ सप्तम में भी और नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, हमें मिथ्या ज्ञानम एवं पूर्व पक्ष कहता है कि मिथ्या ज्ञानम एवं सा निवर्तयति न शोकादि। ये जो आत्मज्ञान की संतति पूर्व पक्ष कहता है कि मिथ्या ज्ञान का जो संस्कार है उसी को ही नाश कर देगा, ये शोकादि को नाश नहीं करेगा, शोकादि के साथ इसका क्या विरोध है। सिद्धांति उत्तर देता है विपरीत ज्ञान प्रभवो ही शोक मोहादि दोष। शोक मोह ये सब दोष विपरीत ज्ञान प्रभव गोबरी है, विपरीत ज्ञानम प्रभवो ये शाम प्रभव उत्पत्ति कारण, तो विपरीत ज्ञान ही इनका शोक मोहादि का उत्पत्ति कारण, और विपरीत ज्ञान का कारण अज्ञान, जब अज्ञान ही चला गया तो शोक महोत्सव कहाँ। ठीक है, आत्मस्मृति है शोकादि निवर्तकत्व मानम आह। आत्मस्मृति अधिक अधिक चलेगी तो शोकादि का निवर्तक होगा। भाष्य में इसको कहते हैं तथा च तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यत है, ये कौन सा उपनिषद है, ईशावास्य यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मीवाभूत बीजानतः, तो यस्मिन यस्मिन अर्थात यस्याम अवस्थायाम सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, तो सर्वभूत मेरे में है अभी नहीं है, सभी भूत तो मैं ही हूँ, आत्मा एव अभूत। तो फिर कह मोह कह शोक, तो वो मर गया ये खो गया, कहते हम अगर है तो फिर कौन मर गया कौन, क्योंकि सभी तो मैं ही हूँ, इस प्रकार की जो स्थिति। आगे कहते हैं विद्वान न विभेति कुतश्चन आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन तैतरीय है, द्वितीय ब्रह्मबलि अध्याय का, ब्रह्मबलि का अंतिम अंतिम है, 2:8 अथवा 2:9 होगा ये। आनंदम ब्रह्मणो, ब्रह्मणो आनंदम विद्वान जो जानने वाला, न विभेति कुतश्चन, वो तो कहेगा कि भय तो ये शरीर मन बुद्धि को लेकर के होता है, जब इससे अलग है तो फिर क्या किसे भय होगा। अभयम वेयी जनक प्राप्तोशी, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, ये तो प्रसिद्ध मंत्र है मुंडक का है। अवयम भई जनको प्राप्त होशी बृहदारण्य का चतुर्थ अध्याय का है। चतुर्थ अध्याय का संभवतः ये तृतीय ब्राह्मण में आएगा, चार तीन का अंतिम अंतिम में। ज्ञानी है कोई बंदर या भालू ऐसे कर देगा तो अचानक भय नहीं होगा? ये जो ज्ञानी है, ज्ञानी शब्द का अर्थ शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है ना, एक अंतःकरण जिसमें ये निश्चय है कि मैं मतलब अंतःकरण, उस अंतःकरण में पूरा यही संस्कार भर गया है कि मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ ना, थोड़ा अलग संस्कार भी है जैसे है ऐसे हो जितना जितना यही अर्थात अंतःकरण का अनात्म विषय का संस्कार का सांद्रता का न्यूनता होना, यही भूमिका का ऊंचा होना। जब बिल्कुल तीन में चार आया, चीन से चार आया है, हो सकता है कि बिल्कुल दौड़ेगा, कितने दूर तक दौड़ेगा इसके ऊपर निर्भर करता है कि कितने अज्ञान है। बिल्कुल नहीं दौड़ेगा, जानेंगे एकदम अच्छा स्थिति है उसका, नहीं जाएगा। जैसे छोटे महर्षि बारे में आता है तो एकदम नहीं करेंगे, तो यह बहुत अच्छा स्थिति है। तो कौन 10 कदम दौड़ेगा, कोई 20 कदम, कोई पूरा एकदम जाके कमरे में पहुंच करके फिर शांत होकर से अरे क्या कर दिया। ये निर्भर करता है कि कितना अभी अज्ञान वाले से बचा है। आगे टीका में ये तो अभय के लिए बोल दिए, लेकिन इसके लिए असनायास के लिए कोई शुद्धि तो नहीं है। असनाय पिपासा ये तीन चार बृहदारण्य का तीन चार, ये चार तीन अभय जनों को और असनाय पिपासा आदि अतीत कहुल ब्राह्मण है ना, जो याज्ञवल्क जनों का राजसभा में जो विचार होता था, ये यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म तन में व्याचक्षु, ये जो प्रश्न है उसी का उत्तर में याज्ञवल्क जी कहते हैं 1 2 3 4, ये तीन चार में आएगा चतुर्थ ब्राह्मण बृहदारण्य का। आगे टीका में अभी तृतीय पक्ष भी हो गया, वाक्यार्थ ज्ञान का स्मृति का प्रवाह, जैसे इयम रज्जु इसी प्रकार की अहम ब्रह्म इस प्रकार की प्रवाह करना। सिद्धांत कहते हैं प्रवाह करने का आवश्यक नहीं है, वो स्वाभाविक ही होगा, जब तब उसको धीरे धीरे वो स्मरण आते रहेगा। आगे टीका में चतुर्थम उत्थापयति, चतुर्थ क्या था? चित्त वृत्ति निरोध, वो करे निरोध स्तर ही भाष्य में निरोध स्तर ही अर्थांतरम इति चेत, चित्तवृत्ति निरोध ये वाक्यार्थ ज्ञान से भिन्न है। पहले हो गया कि वाक्यार्थ ज्ञान का प्रवाह कराना, अभी प्रवाह नहीं कराना और बंद करना, तो ये तो वाक्यार्थ ज्ञान से भिन्न भिन्न हो जाने से इसका तो विधान किया जाना चाहिए। पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में यदि वाक्योत्थ ज्ञानादेर अविधेयत्वम, वाक्योत्थ ज्ञानादे पहले था ज्ञान, आगे वाक्य श्रवण में, आगे वाक्य तो ज्ञान का स्मृति का प्रवाह, ये तीन हो गए, ये तीन विधेय नहीं हुए, तरही चित्तवृत्ति निरोध मुक्ति साधन त्वेन विधीयता, चित्तवृत्ति निरोध ये मुक्ति का साधन है, इसका विधान करें। तस्य सिद्धांत कहेगा कि तीन पहले निराकरण कर दिया ना, पूर्व पक्ष कहता है तस्य उक्त ज्ञानादेर अर्थांतरत्वा, ये जो चित्तवृत्ति निरोध है वो तीन पक्ष से भिन्न है, चतुर्थ है, इसलिए इसका तो विधान हो जाएगा। चौद्यम एव विवृणति, पूर्व पक्ष शंका किया, स्वयं इसका विवरण करता है भाष्य में, अथापि स्यात् चित्तवृत्ति निरोधस्य वेद वाक्य जनित आत्मविज्ञानात् अर्थांतरत्वात्, चित्तवृत्ति निरोध वेद वाक्य जनित आत्मविज्ञान से भिन्न है, इसलिए इसका विधान करना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है अर्थांतरत्वात्, टीका में अर्थांतरत्वात् तस्य विधेयता, इसलिए चित्तवृत्ति निरोध है ये विधान किया जाए। ठीक है, तस्य मुक्ति हेतुत्वेन विधेयत्वे योग शास्त्रम संवादयति, चित्तवृत्ति निरोध मुक्ति का हेतु है इसलिए विधेय है, इसमें योग शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि योगस चित्तवृत्ति निरोध, और जब चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगा तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, इसलिए दृष्टा स्वरूप में हो जाएगा, और जब फिर तदा द्रष्टु उस समय में स्वरूप में रहेगा, और जब तदा चला जा करके अन्यदा आ जाएगा तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, फिर वही दुरावस्था हो जाएगा। तो जब स्वरूप में रहेगा तो ठीक है, और नहीं तो जब अन्य समूह आ जाएगा फिर मैं वही सुखी दुखी वही करता रहेगा। ये योग और वेदांत में ये अंतर है। भाष्य में तंत्रांतरेषु च कर्तव्यतया अवगतत्वात् विधेयत्वमिति चेत् तंत्रांतरेषु योगशास्त्रेषु चित्तवृत्ति निरोधस्य कर्तव्यतया अवगतत्वात् अवगतत्वात् ज्ञातत्वात् चित्तवृत्ति निरोध कर्तव्य ये कहा गया है, इसलिए विधेय इति चेत् सिद्धांत कहता है कि न। टीका में अथ योगानुशासनम ये सूत्र हो गया इति निःश्रेयस हेतु समाधि ही सूत्रित। निःश्रेयस मोक्ष, मोक्ष का हेतु समाधि, तो वो क्या है कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध सूत्र ये सूत्रित किया गया। तस्य च लक्षणम उक्तम अथ योगस्य अनुशासनम। योग क्या है आगे कह दिया गया, योग चित्तवृत्ति निरोध ये द्वितीय सूत्र है। प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम, द्वितीय हो गया योग चित्तवृत्ति निरोध ये समाधि है। त निरोधावस्थायां च आत्मनः स्वरूप प्रतिष्ठित प्रतिष्ठत्वम कैवल्यम आख्यातम। निरोध अवस्था में आत्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको कैवल्य कहा जाता है। सूत्र दे दिया तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्, ये सूत्र हो गया। तदा तदा अर्थात चित्तवृत्ति निरोधावस्थायां द्रष्टुः आत्मनः स्वरूपे अवस्थानम् इति एवं योगशास्त्रे मुक्ति हेतुत्वेन इष्टो निरोध विधिर इत्यर्थ। योगशास्त्र में निरोध मुक्ति का हेतुत्वेन इष्ट, इसलिए इसका विधान करना चाहिए, पूर्व पक्ष कह दिया। सिद्धांति आगे टीका में योगशास्त्रादपि बलवतीं स्मृति आश्रित्य उत्तरम आह। सिद्धांति कहता है कि योगशास्त्र से भी बलवती है श्रुति, उसको आश्रय करके सिद्धांति उत्तर देता है। भाष्य में न मोक्ष साधनत्वेन अनवगमात्। योग चित्तवृत्ति निरोध है किंतु मोक्ष साधनत्वेन अनवगमात्, ये सब भाष्य का वाक्य है। आप चित्तवृत्ति निरोध कर सकते हैं किंतु मोक्ष का साधन नहीं होगा। कहते हैं कि बोरी में एकदम कचरा भरा हुआ है, आप उसका निरोध कर दीजिए, मुंह में रस्सी बांध दीजिए, तो फिर हो जाएगा काम। तो वो तो बोरी ऐसे ही भर करके रहेगा, पहले बोरी को शुद्ध करना है, उसको निकाल करके झाड़ करके साफ करना है, आगे कहते आगे और क्यों बांधेंगे, ये जरूरत क्या है, अभी तो उसमें और कुछ है नहीं, फिर आवश्यक ही नहीं होगा। ये वृत्ति निरोध क्यों करना है फिर, जब तक वृत्ति पीड़ादायक है तब तक वृत्ति का निरोध आवश्यक है, आज जब वृत्ति पीड़ादायक ही नहीं है तो फिर क्यों इसका निरोध करना है। टीका में नहीं वेदांत भाष्य में नहीं वेदांतेषु ब्रह्मात्म विज्ञानात् अन्यत् परम पुरुषार्थ साधनत्वेन अवगम्यते। वेदांत में ब्रह्मात्म विज्ञान से अन्य परम पुरुषार्थ का साधनत्वेन न अवगम्यते। वेदांत विज्ञान ब्रह्मात्मिक विज्ञान यही परम पुरुषार्थ है, इससे कुछ अलग नहीं है। आत्मा एव आत्मानम एव अवेत तस्मात् तत् सर्वम् अभवत् प्रमाण देते हैं 1-4-10 है ये। ब्रह्म वाइदम अग्र आसी तद आत्मानमेव अवेत, ब्रह्म ही पहले था वो अपने आप को जाना, तस्मात् तत् सर्वम् अभवत्, अपने को जान लिया सर्व हो गया। ब्रह्मविद आपनोति परम, ये तैतृय का द्वितीय का दो एक तैतृय का प्रथम मंत्र ब्रह्मानंद बलि का। स यो ह वे तत् परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, मुंडक में तृतीय मुंडक में है मंत्र। स यो ह वे जो कोई भी हो या अविशेष है ना, तत् परम ब्रह्म वेद जो जान लिया ब्रह्मैव भवति। आचार्यवान पुरुषो वेद छांदोग्य का 6-14 है वो, ये उपाख्यान है। किसी को बांध करके गांधार पुरुषों को बांध करके डाल दिए जंगल में, बेचारा चिल्लाते रहा, कोई आकर के उसका हाथ पांव खोल दिया, बता दिया ये गांधार देश का रास्ता है इसमें जाओ, आचार्यवान पुरुषो वेद, तो जो बताया उसको वही आचार्य है, किंतु उसको स्मरण रख करके चल करके जा करके पहुंच जाना है। तस्य तावदेव चिरम, वो भी वही समान मंत्र है, बीच में दो अलग अलग कर दिया, मतलब थोड़ा दूर में है एक ही मंत्र में। तस्य तावदेव चिरम, जिसको ज्ञान हो जाता है अभी विदेह मुक्ति होने में इतना ही विलम्ब है, यावन न विमोक्षे अथ संपत्ति, जब तक शरीर से मुक्त नहीं हो जाता है। अभयम ही वे ब्रह्म भवति, ये भी बृहदारण्य का कहा है। य एवं वेद, एक ही मंत्र है, बीच का विराम काट दीजिए। अभयम ही वे ब्रह्म भवति य एवं वेद, अंतिम पंक्ति भाष्य में है। इति एवं आदि श्रुति सतेभ्य, भगवान भाष्यकार जहाँ ऐसे श्रुति का लगा देंगे ना एक दो चार, आगे ये बात कह देंगे एकदम, ऐसे कितने श्रुति हैं, हमको तो भाई इतने श्रुति ही पता नहीं चलता। ठीक है आज यहाँ तक। इसलिए ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फिर कोई विधि का कुछ नहीं है, स्वाभाविक रूप से वो चलेगा, आत्म प्रवाह चलेगा। अगर ये नहीं चल करके और कुछ चल रहा है तो ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं।